ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تنندليا ندرس يا رياض الصالحين na nakumbuka katika darsa tuliyoiwacha ilikuwa ni katika mlango huu, babu tawakkul wal yaqin, au babu al yaqin wat tawakkul. Huu ni mlango wa saba katika kitabu Riyadhus Salihin, na tukawahi kusoma hadithi nne kiasi, na leo inshallah tumesoma hadithi tano, na inshallah tutaondokea katika hadithi nambari sita. Ingawa vijana niliowaachilia wamekuendelezeni, lakini kwa ajili ya haja ya kurekodi hizi darsa narejea tena nyuma, na kama kuna mtu jambo limempita kulifahamu vizuri au lolote liliyowachwa, basi itapatikana ziada vile vile. Babu al-yaqin wa tawakkul, huo ni mlango wa saba, na tunaondokea kwenye hadithi nambari sita kwenye kitabu Riyadhus Salihin. Baada ya kuona nguvu ya tawakkul, namna inavyomnusuru mja pahala kwenye dhiki, kama alivyonusuriwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu wakati aliposhikwa na usingizi akalala, akachomeka upanga wake, akatokezea bedui ambaye ni kafiri, akaunyakua upanga ule, na mtume alipozindukana akaukuta upanga ule uko mikononi mwa bedui, na bedui akamuuliza mtume, man yamnauka minni, nani atakaye kunusuru kutokana na mimi? Mtume akamjibu, Allah. Upanga ule ulimtoka bedui yule, kama tulivyoona katika kisa, akauokota mtume, na mtume naye akamuuliza, man yamnauka minni, sasa nani atakaye kunusuru wewe na mimi? Bedui tumeona kwamba alimwambia bwana mtume, kun khaira afi, kuwa ni mwema wa kuchukua upanga huu, yani usinidhuru. Hiyo ni nguvu ya tawakkuli namna ilivyo, si kwa mtume tu, bali yoyote aliyemwegemea Mwenyezi Mungu haqa tawakkuli hii, kwa haki ya kumwegemea, na ikawa yeye ameyakinisha yale aliyoyahidi Mwenyezi Mungu kuyafanya, Mwenyezi Mungu atamuonyesha ukweli wa kuwepo kwake, Mwenyezi Mungu atamuonyesha hakika ya nguvu zake, Mwenyezi Mungu atamuonyesha namna gani ulivyo ukubwa wake. Yoyote atakayemwegemea Mwenyezi Mungu na akamwamini vilivyo, hususan katika nafasi au nyakati za dhiki, ikiwa mtu atajitupa kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, Mwenyezi Mungu atamuonyesha. namna gani zilivyo nguvu zake Mwenyezi. As-sadisu hadithi ya sita an Umar radhiyallahu anhu qala kutokana na Sayyidina Umar Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakuli akisema hivi ifuatavyo. Mtume amesema law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, na iki nyinyi Waislamu mngekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kutegemewa kwake, la razaqakum, wallahi Mwenyezi Mungu angekuruzukuni nyinyi kama yarzuqu at-tayra, kama anavyoruzuku ndege. Taghdu khinaqan, hao ndege huamka asubuhi na mapema aliyakuwa matumbo yao yanasikitika njaa, lakini kwa kuwa wanamtegemea Mwenyezi Mungu ile namna ya haki ya kutegemewa kwake. Haki ya kutegemewa Mwenyezi Mungu ni hivi, ni kuzifuata asbabu alizopewa kila kiumbe, yani akatumia zile sababu za kwenda kwenye riziki. Kwa mfano binadamu kapewa miguu, akapewa na mikono ya kukamatia mambo, akapewa na akili ya kupambanua jema na baya. Hizi ni sababu za kufikia katika yale mahitaji yake. Anapozitumia sababu hizi, mja huwa anamtegemea Mwenyezi Mungu vilivyo. Halafu katika yale mambo ambayo yako juu ya uwezo wa binadamu hayawezi, anamwachia Mwenyezi Mungu tena, lakini yeye anafuata sababu alizopewa. Akitegemea hivyo, mja huwa ametegemea kwa Mwenyezi Mungu haki ya kutegemewa kwake. Na ndio maana ikasema katika hadithi hii, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, la ikna nyinyi vile vile ningekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kutegemewa kwake, basi angekuruzukuni Mwenyezi Mungu kama anavyowaruzuku ndege. Maana ndege wanazifuata asbabu walizopewa, hawajikalii tu katika majumba yao wakategemea ya kwamba watapata riziki kimiujiza kiajabu, bali hutoka wanapeperusha mbawa zao, wanatoka wanabakisha, na Mwenyezi Mungu anawaelekeza wapi ilipo riziki yao. Basi na binadamu ndo hivyo hivyo, ingilikuwa wanashika tawakkul, wanatumia nyenzo, wanatumia sababu za uhai alizowapa Mwenyezi Mungu kwa kutafuta riziki za halali, basi Mwenyezi Mungu anasema angewaruzuku binadamu kama anavyoruzuku ndege. Maana ndege hawana serikali, ndege hawana kikao cha bajeti ambacho kinakaa kila mwaka kufikiria mpango wa matumizi na kila idara ipewe kiasi gani. Ndege hawana majumba yanayoitwa mabenki, majumba ya akiba, kwamba wanajiwekea akiba, labda mwakani atafikwa na dhiki kadhaa kadha, ende akadraw pesa zake benki. Ndege hawana yote ambayo binadamu wanayo, na ikifika asubuhi matumbo yao yanasikitika njaa, lakini wanazifuata sababu Mwenyezi Mungu alizowapa. Wanatoka katika majumba yao wanatafuta riziki, na ikifika jioni wataruhu bidhana, wanarejea katika majumba yao hali ya kuwa matumbo yao yameshiba yamejaa. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu angewaruzuku wanadamu watakomtegemea Mwenyezi Mungu hapa tawakkuli. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, amesimulia Imam Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun, na akasema kuwa hadithi ni nzuri katika mategemezi. Maanahu, na maana yake hadithi hii, tadhhabu awwal an-nahari khimasan, wanatoka ndege katika mwanzo wa mchana, yani asubuhi. Khimasan ay dhamira al-butuni, matumbo yanasikitika njaa, yanakwangura. Min al-ju'i dhamira al-butuni, min al-ju'i, yanagombana matumbo kutokana na njaa. وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ na hurejea hao ndege mwisho wa mchana, yaani jioni, bitwanan bitwanan ay mumtali'atal butuni, matumbo yakiwa yamejaa. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu angewaruzuku na binadamu vile vile, wasingekuwa na haja ya kuiba, wasingekuwa na haja ya wengine kutiwa magerezani, wasingekuwa na haja ya kusema uongo, wasingekuwa na haja ya kudanganya, wasingekuwa na haja ya kushirikisha kwa sababu ya riziki. Wangemtegemea Mwenyezi Mungu hapa tawakuli, wangejiona na wao riziki zinawajia kama namna ya ndege wanavyoruzukiwa. Kila watakapohitajia jambo Mwenyezi Mungu angewapa. Ndio katika hukumu hii ya riziki Mwenyezi Mungu anasema la ta'jalanna falaysa ar-rizqu bil'ajali ar-rizqu maktubun fil lawhi ma'a al-ajali فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل لا تعجلن وصفن عراك وينجا فليس الرزق بالعجل رزق هيكويك وفقوك يمت كلا كفك وفسي أكيوه مفهما نبوك ورزك وسانا هيكونا منه يرزق الرزق مكتوب في اللوح رزق المكشى عنديك وكالسلاح المحفوظ مع الأجل لكو سمام بقى موجنا أجلي ياكل سيكو يكوفا أجالي يكوف هيبو نقالي فانفانو أجالي يكوف مكيو نفيتو فانفانو هيبو بيتو في ميكو فموجنا رزق مامبو ياكل مامبو ياجاب كمين. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لإتسيس تكسبيري tukawa tunamtegemea Mwenyezi Mungu hakika tawakuli, ile riziki ingekuwa inatutafuta sisi badili ya sisi kutafuta riziki. Lakinnahu khuliqa al-insanu min ajali, lakini binadamu ameumbwa kutokana na tabia ya haraka, hakinai halikubali hilo. Anastahabu binadamu kuwachilia mbali ibada, swala za alfajiri na nyinginezo, anakimbilia kwenye jambo ambalo anasisi kama hakufika pale mapema atakosa riziki, atakosa taabu, atakufa na njaa, dhana yake inampeleka hivyo. Kumbe kukimbilia ibada ilikuwa ni bora zaidi. Halifahamu mwanadamu lenye siri na yeye. Mtume anasema rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa mbili za sunna kabla ya sala ya faradhi ya fajri ya fardhi ni bora zaidi rakaa mbili zile mtu kuzipata kuliko ulimwengu na yaliyomo ulimwenguni yote. Hivi ndivyo alivyotamka Mtume kwenye kinywa chake, khairun min ad-dunya wa ma fiha. Na kila muumini anatakiwa aamini vile, kukimbilia rakaa mbili zile ni bora zaidi kuliko kukimbilia chochote duniani. Ghaib, mambo yamejificha, hajui mtu nini kilichopo. Yeye ataona bora akimbilie kwenye pato la kidunia. Kumbe kukimbilia kumjulia Mwenyezi Mungu ndiyo kunakopatikana ufumbuzi wa riziki zake. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Na laiti mje kama angepanda chombo kiitwacho upepo ili aikimbie riziki. Chombo cha upepo anakwenda spidi ya upepo ili aikimbie riziki. Basi na riziki nayo ingetafuta chombo chochote takafi zaidi angeikuta iko mbele yake. Yeye kila kikibia angeikuta tayari iko mbele yake na mmoja. Jinsi ilivyokuwa ni jambo la uhakika, haliwezi kumkosa mwanadamu kwa kuwa limeshaandikwa hivi. Law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, la ithi nyinyi mngekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kutegemewa kwake, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, angekuruzukuni na nyinyi binadamu kama anavyowaruzuku ndege. Tabdu khimasan, wamkasubui ndege matumbo yao yanasikitika njaa, wataruhu bitanan, na watarejea jioni matumbo yao yamejaa shibe. Aliposema hatta tawakkulihi ay tusaddiquna bi'timadikum 'ala Allah ta'ala, laiti ningekuwa nyinyi mnasadikisha katika kumwegemea mwenu, katika kumwegemea kwenu Mwenyezi Mungu mtukufu, fi sairi ahwalikum, katika mambo yenu yote. Na hadithi inafilisha الحث على التوكل على الله تعالى بصدق ويقين نهيميزو لكم تجميع من يزنكم تكوفوا فوقيل كبيسا نقو يقنيفوا في كل شأن من الشؤون كفيك كلا جامبو من قول ممامبو نفي حديث نفليشة الأخذ بالأسباب كذفاتا تسباب ذكولي فيكي جامبو لكي والسعي في طلب الرزق نكوجي تهيدي وإسهاده يكياس تويزه من يزين ولهمفا وكتف رزق حلالي من صدق التوكل لكتيك كم تجميع من يزين قبليك كل كذفة سباب مترزفه نكوهنبايكي رزق حلالي لكتيك نامنا يكم تجميع مونغو أكيواتي أمتو كذفة سباب ذلك أكاديكالي أكيتاكو ikawa yeye anaosudu kule kuomba omba anahisi kwamba riziki yake itapatikana kimuujiza hivyo inakuwa amevunja intibamu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu hamtegemee Mwenyezi Mungu na ndiyo maana Saidna Umar akawauliza wenye kukaa msikitini nini ndo kina nani sisi ni watu tumtegemea Mwenyezi Mungu mtamtegemeaje Mwenyezi Mungu kwa kubaki msikitini kutokuja na huku mnajua kwamba mbingu hainyeshi dhahabu wala fedha mtakaje hivyo tokeni Saidna Umar anawafukuza nendeni nje mtakatifuzeshe yaani kutegemea Mwenyezi Mungu ni kuzifuata zile sababu Mwenyezi Mungu asijempa mtu miguu ila ni sababu ya kwenda katika matajio yake asijempa kiumbe mikono isipokuwa ni sababu ya kukamatia mambo mwingine akamate jembe, mwingine akamate chaki, mwingine akamate sindano ya kumdunga mtu mgonjwa, mwingine akamate kalamu, mwingine akamate hivi, mwingine akamate hivi. Ile mikono ni vyombo vya kupigia mtu katika mahitaji yake lazima. Kama hatumii mtu vyombo hivyo, inakuwa muongo, hamtegemei Mwenyezi Mungu abadan. Hata kama atakuwa anasema ulimi wake, tawakkaltu ala Allah, tawakkaltu Allah, uongo kabisa. Hawi mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu mpaka azipate sababu. Na ndiyo maana mtume akashabihisha kuruzukiwa kwetu kungelikuwa sawasawa na ndege kwa sababu ndege wanazipata sababu walizopewa na Mola wao. Al-akhdhu bi-asbabi was-sa'yu fi talabi rizqi. Kuzichukua sababu walizopewa mtu na kujitahidi kutafuta riziki halali. Min sidqi tawakkuli ala Allah ta'ala. Ni ukweli wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu. كالطير كما وليه ميبي تغدو ولا تقعد عن السعي ولا توقفت كما جنبيا وسبوهي على كي كتاب وكاتب وان كي كيرس حلالي وان يلقوه نتاب لفاده بس يوسيني فتكيت بجيب إمام شافعي نسيما إني أرى وقوف الماء يفسده مما أنك في ماما كماجي كنا يهريب ماجي lazima maji yao yanakwenda ndipo yanapokuwa na manufaa. Yakitulia maji pahala basi bakteria zitatagwa pale, mayai ya mbu yako pale, wadudu wa kolera yako pale, maji yataharibika kwa sababu ya kule kutulia kwake. Lakini yakiwa yanakwenda basi hapo ndipo yatakuwa na uhai tena. Akasema tena Imam Shafi katika tafsiri yake, wal usudu laula firaqil ghaba maftarat shay'an. Na simba nao vile vile laitani kama siku kihama kitaka wasingemuinda mnyama yoyote, wangebaki na usimba wao na maguvu yao na kunguruma kwao porini bure, wangebaki hapati kitu bali. Lakini kule kutoka kwenye kitaka akaenda kidogo, ndipo anapopata nyasi nani nani akamuinda. Na hata mshale nao vile vile, kama usinge hata ule upinde, usinge mpata yoyote, ungekaa pale pale. Lakini kukua mshale, unatoka kwenye upinde, ndipo unapokwenda kuinda vile vile. Na binadamu vile vile kumtegemea Mungu ni kuzipata sababu alizopewa na Mola wake. Binadamu kapewa sababu chungu mzima, zikiwa zinaongozwa na akili sababu hizo. Kitu ambacho wanyama hawana, viumbe wengine hawana. Nao pia waruhusiwa, siko mbili tena mwenye akili tena. Asabio hadithi ya saba katika babu al-yaqini wa tawakkuli an Abi Umara Arbara ibn Azib رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان انتم مسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك وقت اتكمبتيا غدورو لك او كتندك tayari kulala na ukatulizana pale kwamba sasa najipumzisha, basi kabla ya kwenda kwenye usingizi huo fakul, mtume anawataka waislamu kila mmoja aseme sema ayo fulani, allahumma e mwenyezi mungu aslamtu nafsi ilaika, mimi nimeisalimisha nafsi yangu kwako wewe. Ja'altuha munqadatan laka, yani nimeifanya nafsi yangu ni yenye kukufuata wewe, hivi unapotaka ndivyo nitakufanya mimi. Aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, na nimeuelekeza uso wangu kwako, bimaana aqbaltu alayka radiyan qani'an, nimekuelekea wewe Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye kuridhia amri zako, na nimekinai kibao ulichoniweka mimi ni binadamu, pato langu liko hivi, nimekinai kabisa. Wawajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, na nimeliegemeza jambo langu kwako, bimaana tawakkaltu alayka fi jami'i shu'uni, nimeegemea kwako Mwenyezi Mungu katika mambo yangu yote. Tafawwadtu amri ilaika tawakkaltu alayka fi jami'i shu'uni, nimeegemea kwako Mwenyezi Mungu katika mambo yangu yote. Wa alja'tu dhahri ilaika, na pia nimeukimbiza mgongo wangu kwako, bimaana i'tasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifdhika, mimi nimejifunga kwako, nimejigandamiza kwako, na nimeegemeza nafsi yangu katika hifadhi yako, wewe ndio kunilinda, wewe ndio kunihifadhi mimi. Wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan, na yafanya hayo kwa kujipendekeza kwako wewe, wa rahbatan, na huku nikiwa na uoga mkubwa, ilaika kwako wewe vile vile, huku najipendekeza na huku naogopa, nayo tamaa na huku na hofu vile vile. La malja'a, hakuna makimbilio wala manja wala hakuna kuokoka minka, kutokana na mateso yako Mwenyezi Mungu, illa ilaika, isipokuwa kuokoka na makimbilio ni kukimbilia kwako Mwenyezi Mungu. Amantu bikitabika alladhi anzal, mimi nimekiamini kitabu chako ambacho umekiteremsha, wa binabiyika alladhi arsalta, na pia nimemwamini mtume wako ambaye umempeleka umemtuma. Mtume akasema kumwambia huyo fulani, fa innaka imita min lailatika, baada ya kusema maneno haya kabla ya kulala mtu, na yakawa ndo maneno yake ya mwisho, hatosema maneno mengine, na ikawa ameyasema hayo kwamba anayatimisha, anajua anachokisema na ameamini hivyo, fa innaka imita min lailatika, hakika wewe utapokufa katika usiku huo, umekufa usingizini, mafala mita ala alfitra, itakuwa umekufa juu ya umbile la Uislamu, umbile la imani, umbile la kumpokea Mwenyezi Mungu. Wa in asbahta, na kama imetokezea kuamka salama salimini huyapo usingizini, asbahta khairan, unaamka asubuhi kwamba wewe mwenyewe ni heri tu. Asbahta khairan, unaamka hali ya kuwa wewe mwenyewe ni heri tu. Alhadithi mutafakun alayhi, hadithi imewafikiwa juu yake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim, wa fi riwayatin fi sahihaini, na katika riwaya nyingine iliyokuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, ani al-Bara'i qala, kutokana huyu huyu Bara'i amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha ataita madja'aka, utakapokiendea kitanda chako, badili ya idha awaita ila firashika, riwaya nyingine imekuja idha ataita madja'aka, maana ndo ile ile utakapokiendea kitanda chako, utakapoendea malalo yako fahari unapolala, basi fatawadha wudhu'aka lis-salati, vyema kwanza kama utakanguliza utawadha wudhu wako kama utakoswali, ulale na tohara kamili. Hii dua inatimia barabara ikiwa mtu ataisoma hali ya kuwa ana udhu kamili. Fatawadha wudhu'aka lis-sala, tawadha udhu wako kwa ajili ya sala, thumma fadhi', kisha karti yake ulale, ala shiqqika al-aymani, juu ya ubavu wako wa kulia, uanze kulalia ubavu wa kulia basi, na sio kujitupa vyovyote vile. Dua hii unaisoma hali ya kuwa una udhu kamili na unaanza kulalia ubavu wa kulia, hapo ndipo itakuwa inafanya kazi baraka, na ndio utakapokuwa umeipata juu ya sunna ya Mtume sasa. Waqul, na wakati umelalia ubavu wa kulia ndio useme dua hii. Wadhakara nahwahu, na akaitaja dua kama hiyo ambayo tumeisoma. Thumma qala, kisha akasema Mtume, waj'alhunna akhira ma taqulu, na ujaalie dua hii ndo ya mwisho katika utoyasema katika usiku ule. Usije ukaisoma dua hii halafu tena ukaanza maneno mengine, itakuwa mtupilika. Sheti iwe ya mwisho, usingizi unakuchukua, hujasema neno lolote baada ya dua hii. Hapo ndipo itafanya kazi barabara dua hii, ndipo itapotimia hadithi ya Mtume, fa imita min lailatika mita ala alfitra. Tayib, afada alhadith, imepitisha hadithi hii taakidu liltijai ila Allah taala fi jamii alahwal, ni kutilia nguvu kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu mtukufu katika hali zote, hali ya kulala, hali ya kuwa macho, hali ya kwenda, hali ya kwa kitako, kila wakati mtu anamkimbilia mzingiri. Pia hadithi hii inafidisha kwa dua hii, tajdidu al-ahd, ni kuifanya mpya ile ahadi ma'allahi iliyoko baina ya mje na mola wake azza wa jalla. Kula lailatin, kila usiku ukifika, pengine mtu amedrop kwenye ahadi hii, ameanguka kidogo. Ukifika usiku anaijibia tena ahadi ile, ili asiwe mpungufu, kila akati awe anaishi juu ya ahadi hii, kwamba yeye ni mwenye kujisalimisha kwa mola wake, ameegemeza mambo yake yote kwa mola wake, ameutupa mgongo wake kwa mola wake, hana pengine kwa mola wake tu, hakuna makimbilio, hakuna kuokoka. Hii imani yataka kila wakati iwe mpya katika moyo wa muumini. Akijihisi mchana kutwa kapata mambo mengi, kafanya biashara, kazungumza mengi, kacheka sana, mpaka pengine ile ahadi imeshapungua uzito wake, ikifika usiku kabla ya kulala anaifufua ahadi hiyo, analala nayo na akiamka tu. Basi mkula kila kwanza kabisa, alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur, sifa ni za yule ambaye amenihuisha mimi baada ya kunifisha usingizini, na kwake yeye Mwenyezi Mungu atamkusanyika vyovyote. Au alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi, sifa ni za yule ambaye amerejesha kwangu mimi roho yangu, wa afani fi jasadi, na akanipa afya katika mwili wangu, wa adhina li bi dhikrihi, na akanitangazia mimi utajo wake. Analala kwa kuikuza imani yake kwa Mwenyezi Mungu, na akiamka tu anakufua moyo wake kujikumbusha kwamba yeye ni mja wa Mungu, ana ahadi maalum, anaishi katika ahadi maalum baina yeye na mola wake, ya kwamba atamtii yeye. Hii ndiyo maana ya hadithi hii, ni kuijadidi ile imani kila usiku kifika, kwa sababu binadamu mchana kutwa huwa kafanya mambo mengi, ameuza, amenunua, amekaa barazani, kazungumza na watu, kawasema watu, zimekuja vicheko, kacheka mpaka babu zinamuuma. Na Mtume kasema la tukthir min adh-dhahiki fa inna kathrata adh-dhahiki tumitu al-qalb, usikithirishe kucheka sana, usicheke kipumbavu mpaka babu zikauma, kwa sababu kucheka kwingi kunaua moyo, ile imani ina drop, unaanguka, unaanguka. Ikifika usiku inabidi ifufuliwe imani ile, kila siku mkuesome dua hii kabla ya kulala, na yawe ni maneno ya mwisho, awe anafahamu nini anachokisema, na iwe anakiamini, isiwe anaimba nyimbo, isiwe anasema maneno asiyoyaelewa, haitoleta na tija yote, iwe anaelewa tafsiri japo neno kwa neno, na iwe anaamini, anakisema kitu kwamba anaamini vile yeye mwenyewe, basi naam, pengine ajali yake imeandikwa usingizini mko wake, haamki asubuhi mzima. Basi akifa usingizini wakati kaisoma dua hii, anaielewa, anaamini hivyo, Mtume ameahidi kwamba mita ala alfitra, unakufa juu ya umbile la Uislamu hasa. تجديد العهد مع الله عز وجل كل ليال حديث في جهيبيو وتوثيق الاسلام نكوفن يوم مضبوطي اوبيا الاسلام والايمان قولا وفعلا كتوكانا ما نينو ما بتندو ما نشتي mtu awe na maneno maalum hayamtoki ndani mwake ndipo uislamu wake utakuwa kila siku umekaa mazubuti. Uislamu uliokuwa hauna fikri ndani yake, hakuna maneno maalum ya kutajiisha, basi inakuwa ni Uislamu makao mtaarobo kabisa. Hii ndio lake tu Uislamu. Na ndio maana utaona siri ya binadamu alipo na moyo wake hataki kila wakati ulibe. Kiatoa sauti wengine huitikia ili zile nyoyo kama zimeanza kutoka, zimeanza uvivu, zinavunjika moyo, jambo hili haliwezekani, basi utaona linawezekana. Watu wanakwenda kwa harambe. Wengine hupija harambe kwa sauti kubwa, halafu wote wanasema nguvu sawa. Ila ni maneno yale huyashajiisha nguvu kwenye moyo na baadaye mwili ukafatia tu. Maana kiongozi wa viungo katika mwili wa binadamu, viungo 360 vinaongozwa na ulimi. Na ndio maana binadamu anapoamka asubuhi, viungo vyote hushitaki hali zao kwa ulimi. Zikamwambia ulimi, ya lisanu istaqillaha fima, ewe ulimi mche Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu sisi. Fa innama nahnu bika, sisi tukutegemea wewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha imara amri za Mwenyezi Mungu ulimi, sisi viungo vyote vya mwili tunakuja vile vile. Wa in iwajadita iwajadina, na ukenda upande ulimi wewe, basi fahamu sisi sote katika mwili huu hatuna maana, tutakwenda upande vile. Kwa hivyo hakuna jambo lenye kumsaidia mwanadamu kuliko kuutumia ulimi wake katika kujikumbusha, kuushajiisha moyo, halafu ule mwili unapata kama ambavyo mwili ulimi unatamka, mwili unapata. Lakini ulimi kama umekosa zikri, ulimi unabaki kimya tu, hana mtu rutuba yoyote mdomoni mwake, basi na ulima na mwili vile vile unakuwa dal, viungo vinaanza kupata sasa mwelekezo wa shetani. Shetani anakamata steering kwenye moyo. Moyo ambao hauongozwi na ulimi kwenye zikri, shetani anaukamatia usukani moyo ule na anauelekeza usukani. Ndio maana akasema mshairi, لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. لما علمت وفي ميمي مشجوع بأن قلبي فارغ يقوم بمويوانه أن نفسي توفي سواك ممن سواك وكما توسكاني نمو انجينا سوكوا ويبنزينه akaongoza moyo wangu. Malaatuhu bihudaka, basi mimi nilipotambua hayo nimejaza uongofu wako Mwenyezi Mungu kwa kutumia ulimi na kufanya zikri sana ili moyo wangu ujae uongofu wako. Wa malaatu kulli minka, na nikajaza kila kitu changu mimi kutokana na wewe. Hatta lam ada'a minni makanan khaliyan lisiwaka, mpaka sikubakisha mimi nafasi yoyote kwenye moyo wangu iko wazi kuendeshwa na yoyote asiyokuwa wewe. Hiyo ndiyo hadithi inavyotupa faida. Na ndani ya hadithi vile vile istihbabu qawli hadhihi aljumal, pendekezo la Mtume kulisema tamko hili, kuisoma dua hii, kabla naumi, kabla ya mtu kupikwa na usingizi. Wajaalaha mimma yaktimu bihi kalamahu, na anatakiwa ajaalie maneno haya ndiyo ya kuhitimishia maneno yake. Dhaka liyaumi, kwa siku ile. Lima tantawi alaihi min maani, kutokana na mkusanyiko wake maneno yale yalikokusanya maana al-iman wal-yaqin, maana ya iman na yaqin. Dua ile imekusanya maana ya kuamini na maana ya yaqini, ina maana mtu anatajirisha moyo wake sana kwa kutumia maneno yake. Wama tabaatu alayhi min tahsini al-hali, na vile vile maneno haya yanapelekea kuwa na hali nzuri ma Allah azza wa jalla. Mtu anakuwa na hali nzuri, anakuwa na mapatano mema baina yake na Mola wake, ikiwa kila usiku anajikumbusha maneno haya kumwambia Mola wake hivi, anakuwa na hali nzuri baina na Mola wake, hakumsahau Mwenyezi Mungu, anamridhisha Mwenyezi Mungu, anamfurahisha mno Mwenyezi Mungu kwamba yeye kila wakati anarejea kwa Mola wake. Pia hadithi inafundisha al-hathu ala al-wudu'i, kuhimizwa watu kutawadha wudu kabla naumi, kabla ya kulala, liyanama ala taharati kamila, ili mtu ajizoweshe kulala juu ya tahara kamili. Afanye mazoezi mpaka azoee, mpaka ifike wakati iwe usingizi hauwezi kumjia mtu ikiwa hana udhu, iwe kalemaa kwenye udhu, usingizi hauji kabisa, anajiona mzito, anajiona hakutengenea, anajiona mwepesi, mpaka akiudhu pale anaona raha kabisa kwamba sasa nalala vizuri kabisa. Athaminu, hadithi ya nane, katsababu liyakini wa tawakuli, an Abi Bakri Siddiqi radhiyallahu anhu, kutokana na Abi Bakri Siddiqi Mwenyezi Mungu amiradhi, yeye ni bwana Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taymi ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ابن غالب القرشي الطيمي هي اللي لو جنا لك وكمليك سيدنا بغفتي يعني بنا عبد الله ابن عثمان لكنه معروفات وجل كان فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه نيي نبباياك نمامياك صحابة وقت لما صحابة ولسليم ناكمواه يمتومك سمشيها رضي الله عنهم من يزمه ورياضه وطره. قال أبثيما سيدنا أبو بكر الصديق يا قنبا نظرت إلى أقدام المشركين ممن الاتزام مقو نيايز وشركين ونحن في الغار نسيسي ممن انتومي توقو فتك فانغو لإطوال غار الأول wakati wa hijra, wanahama, wanagura pale Maka wanapotoka Madina kukimbia maudhi ya makafiri. Si kama Mwenyezi Mungu ameshindwa kumnusuru mtume wake, hadithi hii imetiwa hapa ili kuonyesha kwamba kumtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kabisa ni kuzifuata sababu. Sheti uchukue hadhari, Mwenyezi Mungu yupo na akitaka anaweza kuwadamirisha makureshi kwa dakika mbili tu, lakini mtume wake kataka achukue hadhari, akimbie, ajifiche, akae pangoni muda siku tatu, atoke kwa siri, amkodi mtu anaojua njia za siri kwa siri, wapite kwa kujificha, wende usiku usiku, mchana wajifiche. Hii yote ni kumtegemea Mungu, yaani nazipata sababu ulizopewa na Mwenyezi Mungu. نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار سيدنا أبو بكر الصديق نسمع نلتزام مقويا وشركين وكتسيس تبقن يفانغو للثور وهم على رؤوسنا نواو مشركين وفوقان لواجويا بتبيك ممنا أنجليا مقويا فقلت basi nikasema kumwambia mjumbe wa Mungu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lau anna ahadahum la iti mmoja wao hawa waliofika hapa kwenye kambi, nadhara tahta qadamaihi, angeliangalia chini ya miguu yake miwili, la absarana wallahi angetuona ya Rasulullah. Maneno haya kayatamka Sayyidina Abu Siddiq si kwa sababu alikuwa mwoga sana, ana imani sana, hamtegemei Mungu, bali ilikuwa huruma zake kwa mtume wa Mungu zimefika mpaka hajichukui, hajiwezi. Yakamtoka maneno haya, faqala, mtume akamwambia, ma dhannuka ya Aba Bakr, nini dhana yako Aba Bakr, bithnaini Allahu thalithuhuma, kuhusu watu wawili ambao Mwenyezi Mungu ni watatu wao, unafikiria pana nini hapo? Alhadith muttafaqun alayh. Man huwa Abu Bakr? Huyu Abu Bakr anamwambia mtume maneno haya, ni nani katika safari hii? Mwenyezi Mungu anasema, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ikiwa nyinyi Waislamu mtaacha kumnusuru mtume wa Mungu, basi kesha mnusuru Mwenyezi Mungu zamani. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Kumbuka pale walipomtoa wale makafiri, fani ya snaini wakiwa wawili, wawili peke yao. Idhuma fil ghari. Kumbuka walipokuwa ndani ya pango la kaburi. Idh yakulu li sahibihi. Kumbuka mtume alipokuwa anamwambia sahaba wake mkubwa Abu Bakr, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Huyu ndo Abu Bakr anataja kwenye Qur'an, alikuwa thani ya snaini, wawili peke yao na mtume wa Mwenyezi Mungu kwenye pango lile. Na amemtaka ruhusa mara nyingi bwana mtume Sayyidina Abu Bakr aende zake Madina kama walipokwenda Waislamu wengine. Mtume akimwambia subiri, mahlan ya Aba Bakr, anamwambia subiri kidogo, la'alla Allah yaj'alu laka sahiban, huenda Mwenyezi Mungu akakupa rafiki wa kuongozana naye katika safari yako, subiri kidogo. Abu Bakr akawa anatia katika moyo wake, labda atakuwa mtume ndo mtu wenyewe wa kwenda naye. Siku ilipofika, mtume akamjia kwenda mpaka kabla leo tayari sibe kutoka, na kwa hivyo nimekupitia kwa ajili ya kwamba mimi na wewe tutakuwa pamoja. Ina maana Mwenyezi Mungu ndiye aliyemchagulia mtume wa Mungu mtu wa kuongozana naye katika safari hii. Nini kafanya bwana Abu Bakr Siddiq kabla ya kuingia ndani ya pango? Ilikuonyesha ya kwamba Mwenyezi Mungu amemchagua, na kwamba hakuwa na uoga wowote. Maneno yale, ingawa mashia wanasema kwamba alikuwa ni mwoga, alikuwa anataka kumuulisha mtume, wanaleta matusi ya kiajabu kuhusu mtume wa Siddiq, lakini matusi hayo ni kupiga ngumi kwenye ukuta, wanaumia wenyewe, wanaumia wenyewe. Abu Bakr ni yule ambaye mbele ya pango alisimama Abu Bakr as-Siddiq yasta'dhinu al-habiba, akamtaka ruhusa ya bwana mtume Muhammad fi dukhul qablahu, kwa sababu haijapata kutokezea hata pala pamoja Abu Bakr kumtangulia mtume hata pala pamoja. Leo akaambia, ya Rasulullah, nitakutaka ruhusa, lazima niingie mwanzo kwenye pango hili. Ni jambo ambalo limekuwa bila kawaida kumtaka ruhusa hiyo. Kwa nini? Kwa sababu liyatabaraa alghara, ili ende akalitakase pango lile, liyasudda juhurahu, ende akazibezibe vishimo vilivyomo ndani yake, rubama yakunu fihi hayatun, huenda ndani yake katokezea nyoka mle, maana nyoka wanaishi kwenye mawe sana, na mle kwenye pango hajapita binadamu muda mrefu. Akafikiri kuna si busara kumwachia mtume wa Mungu kwenda ndani, pengine akitia mguu atakufa. Akaona bora balaa hilo linipate mimi mwanzo na mtume wa Mungu anasurika. Au akrabu, au huenda kwenye pango lile likawa kuna nge, tuudhi Rasulullahi, akaja akaleta maudhi kwa mtume wa Mungu. Basi kwa hivyo akaona yeye mwenyewe awe ni muhanga, ajitolee muhanga, nitakalomfika iwe bora siku na dole. Fadakala Abu Bakr, akaingia Abu Bakr as-Siddiq kwenye pango, ila lghari laila, usiku kiza, walifika pale usiku kiza, maana walitoka kwenye nyumba mpaka sadiki usiku ili wasionekane na Makuraishi. Hiyo ndo hadhari yenyewe, khudhu idrakum. Mwenyezi Mungu anasema chukueni hadhari katika mambo yenu, na mnapokwenda vitani, fanfiru thubati au infiru jamia. Kuna baadhi ya wakati itabidi mwende mmoja mmoja grupu alifai, na kuna baadhi ya wakati itabidi mtoke kwa kigrupu, mtu mmoja peke yake hatai kutoka. Hii yote ni hadhar, na huko ndio kumtegemea Mwenyezi Mungu vilivyo. Usije ukasema Mungu yupo, Mungu yupo, ukafanya mambo ya kipumbavu, hutumii hadhari litakalokufika. Usije ukasema Mungu ni wewe mwenyewe ukutumia hadhari. Akaingia bwana Abu Bakr as-Siddiq kwenye pango, falama salghara, akaanza kulichunguza pango lile, kulipapasia papasia, liyandura, ili atizame, afihi sab'un au ayatun, ndani yake msije mkawa na nyama la pori ile limondani limekaa mbele linajificha, au msije mkawa na nyoka mbaya mle mwenye sumu. Yaqi rasulullah bi nafsihi, ikawa na mkinga bwana mtume kwa nafsi yake mwenyewe. Laqad saddal juhura, akaliziba pango sayyidna Abu Bakr jamiaha, visimo vyote vya pango vile. Wa ma baqiya, ikawa halijabaki illa juhrun wahidun, isipokuwa shimo moja tu. Lam yajid lahu Abu Bakr qit'atan min thawbihi, shimo moja limebaki, hajalipatia Abu Bakr kipande cha nguo yake. Faqad wazza'a thawbahu, kwani alikwisha kuichanachana nguo yake yote. Ala juhuri ghairatin, juu ya vishimo vya pango lile, akaona sasa nitakwenda uji, nguo yote shaitana kuziwa mashimo yale, likabakia shimo moja. Atadruna biayi shay'in sadda Abu Bakr al-juhura, naelewa kwa kitu gani shimo moja hilo Abu Bakr aliliziba pango hili shimo hilo? Bi'asabihi, aliliziba kwa kisigino chake. Bikadabihi, kwa unyayo wake. Wayadkhulu al-habibu, kisha ndo akampa ruhusa mtume sasa kila ndani, hakuna wasiwasi na hisi kwamba salama salimini. ويدخل الحبيب غار ثور ويضع راسه على ساق ابي بكر, akaingia bwana mtume kwenye pango, na alipofika tu akaweka kichwa chake kwenye mguu wa Abu Bakr as-Siddiq hali ya kuwa kachoka taabani. Alipoegemeza kichwa chake, ويغمض العينين, haukuchukua muda mrefu, akayafumba macho mawili, min tul as-sahri, kutokana na machofu ya muda mrefu, akalala usingizi mzito bwana mtume. Abu Bakr macho, mtume kalala na kaweka kichwa kwenye mguu wake kegemea. Wa idha bi hayatin, tahamaki ile ile hadhari aliyochukua Abu Bakr ndo ile ile imetokezea sasa kwa yeye. Tahamaki ni nyoka taldahu Abu Bakr, anamtafuna Abu Bakr as-Siddiq fi kadamihi, ndani ya ule unyayo wake ambapo kaliziba shimo lilobakia kwa mguu wake. Tahamaki nyoka ametokezea, hana mtakuna yeye. Waya aba as-siddiku, akakataa Abu Bakr as-Siddiq an yuharrika rijlahu, kutikisa hata kidogo mguu wake. Hatta la yuqidha al-habiba min nawmihi, ili asimuamshe mpenzi wa Mwenyezi Mungu katika usingizi wake mzito. Nyoka hakuna mguuni, sumu inampanda, anaona mguu huu si utikisi, madhali mtume wa Mungu amelala. Kwani mkiutikisa atazindukana na itakuwa nimemvunjia usingizi wake, nimemkatia ladha, kachoka, kapumzika. Kwa maa dhalika, na pamoja na yote hayo, kana Abu Bakr yakulu, alikuwa sayyidina Abu Bakr akisema, ya laitani sha'ratun fi sadri rajulin mu'minin, ya laiti mimi ningelikuwa ni unywele tu katika kifua cha mtu mwenye kuamini, nikawa mimi nimepata bahati ya kukaa pale katika kifua kile. Jua yote haya, jua yote haya, lakini as-siddiq yuldahu, Abu Bakr anaumwa na nyoka kwenye pango, wa yaaba wafauhu an yumalmilahu, na ule ukweli wake unamkatalia kutikisika pale. Lianna ala saqihi ra'san, kwa sababu kwenye mguu wake kuna kichwa, huwa ashrafu ra'sin, ambacho ni kichwa kitukufu mno. رأس الحبيب محمد لكن دمعتين لكن مجوز مويل ساخنتين يليقوا يموت تحركت في مخلته يكوى يمدنغ دنغ كتنبون ذاك الزمات فسقطتا على الجبين الشريف machozi yale ya moto yakaja yakadondoka matone yake juu ya kipaji cha mtume kitukufu fakama rasul pale pale bwana mtume akainuka usingizini kama waqala ma yubkika ya aba bakr akamwambia haya machozi haya nini kinakuliza aba bakr sidiq faqala abu bakr atajibu ma qasadtu albukaa mimi sijakusudia kulia ndio maana sauti yangu kuisikia hatta la uqidaka nilijikaza kujizuia ili nisikuamke ya rasulullah innama huma dam'atan hakika haya ni machozi mawili farata min aynaya yametoka katika macho yangu duna iradati bila ya matakwa yangu mimi ya rasulullah wa idha bir rasul yanzuru ila makanil alami tahamaki bwana mtume na muangalia kwenye pahala palipokuwa na maumivu akona kumbe katafuna na nyoka huyu ila makani ludo bil hayati wayamsahu bi asba'ihi sharif akapangusa pahala pale bwana mtume kwa vidole vyake vitukufu mimrithi kutokana na mate yake fayashfi llahu aba bakr bi rihi muhammadin falle pale kwa fasi aidi ile abu bakr mwenyezi mungu akamponyesha akawa kama hana kitu na chochote kile. Huyo ndo abu bakr anasimulia hapa ya kwamba mimi nilitizama kwenye nyayo za washirikina wakati wakiwa juu ya vichwa vyetu nikamwambia bwana mtume laiti mmoja wao kama akainama atukizame atatuona tulivyo. Mtume akamwambia madhanuka bisnaini Allahu salithuhuma, mimi dhana yako Abu Bakar kuhusu watu wawili ambao Mwenyezi Mungu ni watatu wao. Inshallah babu al-yaqini wa tawakkul tutakuja kuendelea nayo tena katika darasa yake ya fikhi ya riyadu salihina itapofika Jumatano ijayo inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم